จังหวัดนครพนมพระธาตุพนมพระธาตุพนมที่นี่เป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญที่สุดของภาคอีสานเป็นลำดับต้นๆของประเทศมีความเป็นมานับพันปีเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวบ้านนิยมมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ลานพญาศรีสัตนนาคราชแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนมประดิษฐานบนริมฝั่งแม่น้ำโขงบนลานศรีสัตนนาคราชหน้าสำนักงานป่าไม้ถนนสุนทรวิจิตรในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานพระธาตุเรนูประดิษฐานอยู่หน้าวัดพระธาตุเรนูณบ้านเรนูนครองค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิมแต่มีขนาดเล็กกว่ามีซุ้มประตู4ด้านพระธาตุเรนูเป็นพระธาตุประจำวันจันทร์เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอนิสงส์ส่งผลให้มีวันนะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์พระธาตุนครพระธาตุนครพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์ประดิษฐานที่วัดมหาธาตุถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองบริเวณริมฝั่งโขงภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุพร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำและของมีค่าต่างๆที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ไปถวายที่วัดนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอนิสงส์เสริมบุญบารมีและมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยที่หมู่ที่1บ้านห้อมอำเภออาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกับประเทศลาวที่บ้านเวินใต้เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนได้ชื่อว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดอีกด้วยศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่าศาลากลางจังหวัดนครพนมตั้งอยู่ที่ถนนอภิบาลบัญชาอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่5ประมาณพ.ศ. 2458เป็นอาคารสไตล์ฟรานซิสฟานโคโลเนียลที่ยังสวยงามและสมบูรณ์มากๆที่ยังคงหลงไหลอยู่ในปัจจุบันใช้อาคารนี้ทำการเป็นหอสมุดแห่งชาตินครพนม